أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. دیدنا دویم واقعا غبیانی او آغاز واقعان دو سلیمان علیه السلاة و السلام دا او پدی کی اشارت دے خبر دا شو سلیمان علیه السلاة و السلام والی ملوی بنا دے زکا چه ده مرغان و زیری بی اغسطا زیره سر بی پتر لگو لکه علمه غیب بی نها زیره ده ضرورت نو ادویم ده میگو متعلق اللہ خبرداری ورکڑا پاگئی باننی پوینو نو اللہ فرمائی ولقد آتینا داود و سلیمان علما تحقیق سر امون ورکڑا داود او سلیمان علیهما السلام دواړو ته علمن علم لرا نو ډېر څه ته الله ورګړو هو الله جل جلاله د علم تذکره وکړه زګه علم بهترین وسب دې په علم سره انسان د دنیا او د آخرت او د قبر د درې واړو کامیابی په علم سره راځي. نو الله ورته علم ورکړو علم په زبان دی او په ذات د الله تعالی باندې د انسان د طاقت مطابق علم په ذات د الله یې ورکړو په صفات د الله تعالی باندې په احکام د الله تعالی باندې دغرنګي په مبدا او معاد باندې دغرنګي د مرغانو په خبرو باندې د حیواناتو په خبرو باندې د جناتو په کنټرول کولو باندې د غرونو په تسبیحات باندې مختلف علوم علوم د صنعت او علوم د شریعت مختلف علمونه الله جل جلاله وردا هغه ورګړو مداج الله جل جلاله باغی باندې د خپل نعمت غا تذکر وکړه دیو مت هغه دوالو پیغمبرانو د دې نعمت په مقابله کې شکر ادا کړو نو الله داغي بیانوم کوي وقال او دوالو ویلو داوود او سليمان عليهما السلام الحمد لله الذي حمد او تعریف دې د الله لپاره الذي آزاد دفارا فضلنا چه من ته فضیلت را کرده ده پا دی علوم زرا على كثير من عباد المؤمنين با غدير و بندگانو ده اللہ طلابانه نو پا دی فضیلت ده علم کی پا نور و انسانانو بانده داود علیه السلام ده اللہ جل جلاله شکریہ دا کرده و سلیمان علیه السلام و سلام دا اللہ جل جلالہ و شکریہ پنیمت دا علم باندے اغادا کرے گا نو تعلیم دی امت تم دے چی علم لوی سے پتر اللہ جد ورک بھی پاگے باندے شکریہ دا کول بکار دی دا دی آیات نا معلوم شوا فضیلت دا و شرابت دا علم ادا کرنگی دا علماء و مخیوالے ہو پا آم خلق و بانده فضیلت تینا معلومی شو لگسنگ چه حدیث کی مرادی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ باب العلم کی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ باب العلم کی روڑ دی ابن ماجہ فمقدمہ کی او روایت تے پیغمبر علیہ السلام پرمائی چه فضیلت دا عالم با عابد بانده لکه فضیلت دا سپومای ده دا بدر پشپا بانده چه دا تیرا چودا پندر کی پنور استورو بانده سنگ فضیلت چه دا بدر سپومای دا حاصل لی پنور استورو بانده نور استوری داگه مخی اس نخکاری نزغ رنگی دا عالم فضیلت حاصل لی پا آم عبادت گزار انسان مانده او بیا نبی علیہ السلام فرمیل عالمان جدد آوارسان انبیاء دی و این اللہ انبیاء لم یورثو دینار و لا درہما او انبیاء چی دی وراثت کی نا دینار پریدی و نا درہم پریدی انما ورثت العلم وراثت کی ای علم پریدی فمن اخذہو اخذ بحظ وافر او چا جدہ علم واغست نداد دیر الوی برخاو دیر الوی حصہ واغستا او بیا دا رنگی روایت بل ترمذی دے پیغمبر علیہ السلام پر میں فضل العالم علی العابد کا فضل یا رازنا کو فضیلت دا عالم پر عابد داسے لے لگا زمان فضیلت بتاس ہوگی یہ وطنہ صحابی باندھے نبہر حال اویا کہ انسان پوری نبی علیہ السلام تم اللہ جل جلال دیش چی دی زیادت دا وقتو دا دیروالی دا وقتو حکم ندیکنے مگر دا علم رب بی زیدنی علم دا دعا تعلیم ورک لیشی رده چی دا دعا کوا یا اللہ زمان پا علم کی اضافہ ہوگی ندی دوارو تا اللہ علم ورکلو دا علم پا دینوی نعمت باندی سلیمان علیہ السلام دا اللہ شکر ادا کرو او داود علیہ السلام دا اللہ شکر ادا کرو او پاتشوا اخیر کې د دې دوالو د شکري او دوه الفاظ راوغستل دی دا ویلو چې الله ستا تعریف دې ستاره پر رحمت دې چې تا مونږ ته فضیلت راکړې په غډیرو بنګان باندې دې دایونه چې پټول بنګان باندې مزګه یو خوشړی ته ټول معلوم نه چې پټول ماته فضیلت حاصل دې او کنه دې حاصل نو کې زبم بګیرات لشي او بل طرف دا دا خبره الله جل جلاله بل ځکه ذکر کړی دا او فوق کل دی علم علیم دا هر یو کوه د پاسه بل کوهشته دا هر سر د پاسه هغه سر شته نه د دیو جنا الفاظ بهتريني استعمال کړو چې الله ستا حمد په دې خبره چې په ډیرو بندګانو باندې مونږ دې په علم کې فضیلت را کړې ده د مؤمنانو نه وارث سليمان داوود او وارث شو سلیمان علیہ الصلات والسلام په دې علم کې او په دې نبوت کې او په دې مملکت کې داود علیہ الصلات والسلام ته الله حکومت ورکړو بادشاہت ورکړو او سلیمان علیہ الصلات والسلام ته ورکړې شو هغه ته نرستو هغه پاتې ځای ده اده رنګ هغه ته الله کتاب ورکړو ندتم شو هغه ته الله علم او پوهه ورکړو ندو تم اللہ جل جلال ہو پوئے ورکلا پا کتاب ہو پا علم او پا بادشاہت کی سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام اغوارش بیادا خبرہ یاد تا دا جی عرص دا عبارت دا دینا دی تیر یو کس نروس تو بل کس دا سشیفا دی مسکی دا دوارو سما بلنوی سکرابت او دا غرنگی سریشتداری ویو کنوی حبت دینا پاتشی ندی تا ویلکی گی ارس خود دی دانده چی دا داود علیہ السلام میراسو عروس تو میراس بیا سلیمان علیہ السلام دا پاتشی زکا حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لانور ما ترکنا صدقا و قمکال انبیاء منگا جماعت دا انبیاء دا میراث بل د نبري د مونږ چې کمشه پاتې هي ناغه په امت باندې صدقه وي هغه داغي پېدې هغه امت ته د نبی د مرګ نه رسد ملاويږي داغي څوک مالک نه نه دا خبره د شیعاګانو هغه غلط ده چې د انبيانو نه رسد نور د میراث پاتې کیږي دلته د میراث دغه مطلب نه دی او دا الټه پاغي باندې حجت ده کچری سلیمان علیہ السلام تا دا داود علیہ السلام نرستو بطور میراث دا ملوری دا داود علیہ السلام نل لزامن سورا نل لزامن تفسیر مزاری لگلی کچری میراث ملوری دا نو پکار تا چی بیا تول زامن دا ملوری خبران دا دالا دل دروس تو پاتی که دل مراد دی دا بطور میراز مراد نمی پیغمبر نمیراز اغا نشی ملاوی دی اغا پا امت بانده وکب فی او امت تداغی پیده ملاوی اغا میراز پا دی مانا بانده رازی لکه قرآن کی رازی و او رسناها بنی اسرائیل دادا پیرونیان ناچی مون سواب استل نو پی میراز کمچا دوارد بنی اسرائیل نو حال تکیدانو چې پیرونیان دا د دې رشتہ دارو د بنی اسرائیل او هغه مړشل نو د دې د میراث پاتې شو. البته صرف مطلب دارې چې هغه لاړل نو دې ته ملو شو. قوان ځان داله پیرونیان لاړو نو د مصر جیداد او د مصر زمکه او د مصر نعمتونه بنی اسرائیل ته ملو شو. دغه رنگ بل ځکه دا معنا راغله سورته احزاب کې و اورثکم ارضهم و دیارهم دغه اهل کتاب او زمکه او د هغه پورنا الله تعالی پیغمبر او صحابه د فرمای مونږ تاسو ته په میراث کې درکړو. حالانکه د نبی علیہ السلام رشتہ دارو نو خو صرف دغه مطلب مراد دی چې هغه لړل او تاسو ته درکړو. نو دلته کېم د سلیمان علیه السلام میراث ملاویدل داوود علیه السلام ته دا میراث اصطلاحي مراد نه دی. صرف دا دی چې داوود علیه السلام لړو نو داګې نرستو بیا سلیمان علیه السلام ته دا ځینې ملو شو. وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس وقال اخوي سليمان عليه السلام يا ايها الناس علمنا منطق الطير يا ايها الناس اي خلق علمنا راکړی شوی دې مونږ منطق الطير هغه فهم د اوازونو د مرغان بطور معجزه نګره خلق دې بیان وکړ مونږ ته دا چې راکړی شوی تا ته الله جل جلاله یو پوهه درکړی دا او یو انسان دک انسان خلکو ته وای ما ته الله جل جلاله دا شیرا کړ دې ته تحدیث بن نعمت ویلږي تحدیث بن نعمت در رب نعمت بزان باندې بیان سليمان عليه السلام در رب نعمت بیان کو لکه څنګه چې نبی عليه السلام او صحابه او دوی انا سید ول ادم ولا فخر زد ادم دا اولاد سردار مو بری باندې اس فخر نشته دا خبره به نبی علیہ السلام کوله او دا به نبی آدم علیہ السلام او دا غن لاندې جسم ردی دا به زماده جندې د لاندې پرز د قیامت باندې نو بطور تهدید به نعمت الله ته دی او نعمت در کړې ده په نور باندې فخر او تکبر نه داګه بیان ته کول شي چې الله جل جلاله او ماده دا کمال را کړې ده او ماده دا نعمت را کړې ده. نو سليمان علیه السلام وی و اوتینا من کل شی سلیمان علیہ السلام وی یا ایوہ الناسو اے خلقو علمنا مونگ تراکلے شوی دی دا مونگ نا مراد سلیب سلیمان علیہ السلام دی اوزان دا پارے دا جمعی سگا استعمال کو دا عزت لفظ استعمال کو نیو مشر دا خپلو کشرانو مخی دا زان دا پارے دا عزت الفاظ استعمالو بکار دی چې دا کشرانو پا زین کی دا مشر وقت بیرا شو علمنا مونگ تراکلے شوی دی منطقه پیره پویا دا آوازونو دا مرغانو خبری دا مرغانو یعنی پویا پا آوازونو دا آغی بانده نبطور موجزه دا طول مرغان اغا خبری گئی او یا علام بغوی او دا رنگی تفسیر مزاری دیده که دا بلاش مرغانو خبری را نکل کری دا دی نعمت بطور شکریہ سلیمان علیہ السلام دا خبرو کرون دا پوئے دا مرغان راکلی شوی دا او خلقی مراو بلا خلقو تا ذکر ہوئے چه خلقی دا دی موجزی تصدیق در افترا بلا چه خلقم دا دی موجزی تصدیق ہوگی چه او واقعی سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے او اللہ تا بطور موجزات مرغانو پو خبرو باندے اگا پوئے ورکڑے دا او بیادی دا کہ اللہ ما بغری او دا غرنگی تفسیر مزاری د ډیر مرغانو اوازونه د سليمان عليه السلام نه نقل کړي لګیدي دیږي دا رب یو مرغ دی نو هغه اواز کې سليمان عليه السلام وی تاسو د پد د ورشان دې څه اواز کې نو ملګری وی موږ د پتنشته وې دې دا اواز کې چې لدول الموت و بنور الخراب زیګاده پر د مرګ او ګورنه جوړاله د پر د خراب وو دا اواز کې دیوی دا کورکوڑیت دا آواز کی تاس دا پت دا دادی دا خبر اسے مطلب دی نو ملگر وی مونگ دا پتنشتا سلیمان علیہ السلام وی دادا آواز کی لیتا آزال خلق و لم یخلق کاش چې دا مخلوق پیدا کړی شوی نه وي. بیا یې تاسو دا आवाज کوي تاسو د پته دا ملګرو به پته نشته. سليمان عليه السلام ملګرو سليمان عليه السلام وی دا وی کما سودین او تدا سچې کینو به سره کیږي. بیا یې ملا چرجک تا आवाज کوي وسا هود هود आवाज هود هود کو وکاله تدرونه ما یقول تاسو د پته دا هود هود سوای نو ملګر وینا وې دې आवाज کې چې مل لا يرحم لا يرحم څوک چې په بد رحم نه کوي الله تعالی په دې باندې رحم نه کوي. بیا سورته یو مرګ را داغه आवाज بار کې وې چې دا आवाज کې چې استغفر الله يا مذنبون الله نه بخنه وړه ګناګار. بیا بل یو مرګ را ته توات ویل کی نو داغه आवाज بیان کړ چې دا आवाज کې چې کل حي ميت ميت هر کل حي ميت کل حي ميت هر یو ژوندې باندې کې وکل جدید ان بل او هر نوې بدلی تاسې بلاشي اوازونه هغه تفسیر مذهبي او تفسیر بغوي هغه په دې ځای کې هغه نقل کړی دی او د مرغان نمونه هغه سی والله تعالی علم. خو بهرحال دومره خبره معلومه ده دومره خبره معلومه ده چې سليمان عليه السلام ته د مرغان په اوازونه باندې هغه پوې ورکل شو. بیا دې کې دا خبره یې انځه ده چې دا د سليمان عليه السلام معجزه و معجزه دي د ملکي د پیغمبره دلیل وي چې داګه نه خلق عاجزي نو عام خلق د مرغانو په आवाज باندې نه کوي به تور معجزه او به تور دلیل دا داګه د پیغمبره دلیل چې دا مرغ په आवाज باندې په سليمان عليه السلام کوي دي ځکه چې کوم خلق د معجزات نه منکر دي دا حدیث نه منکر دي او معجزات نه مني. نو سليمان عليه السلام مرغان عدد کړی ځان سره وېدا به تور معجزه نه و دا خبره غلط ده. یو څلې ډېر ځان سره مرغان عدد کی نو مرغه به سره عدد شي خدای او په आवाज باندې بوئیږي نه دا به تور معجزه غوې ده وو تینا من کل شی. او سليمان عليه السلام به تور تحديث به نعمت خلق تو وی ايو الناس خلقو او تینا راکل شی دې مونږ ته من کل شی هر یو شی ضروري چه کم یو شی هغه ضروری دی د پیغمبر د لپاره دینی اعتبار سره یا دنیوی اعتبار سره نو هغه الله جل جلاله هغه مون درا کړل دی ان هاذا نو ډیر سیزن او د الله ورکړو لار ته ولم ورکړو او سليمان عليه السلام ته ورکړو جنات دا به کول جنات او دغه رنگي دا غینه خدمت غستل دغه رنگي د حوانو تابع والے دغه رنگي د مرغانو تابع کیدل دغه رنگي د اوس په نرمه دل بلاشی الله جل جلاله سيزنا هغه وتور کړو. او بیا سليمان عليه السلام وی ان هاذا یقینن دا عطا چي دا عطیه چي دا الله جي مونږ ته کوم را کړه کړي دا لو الفضل المبين قام خدا فضل کار دا الله تعالی دی دا دا الله کار فضل نه دا زمونږ سه استحقاق نه دی مونږ دې مستحق نه یو دا زمونږ د اعمال جزا نه دی چې مونږ نه ګامل کړي بلکې دا خالص فضل دا الله تعالی دی په مونږ باندې چه مون بانده اللہ جل جلال خدا فضل کرده ده او پنور خلقو بانده دا فضل اغاہ نده کرده دا دیر لوی فضل سلیمان علیہ السلام تا اللہ تعالی بشاہت مشرق و دا مغرب پر کرده مشرق نوال مغرب پوری پر یہ دول دنیا بانده بادشاہ ده اسات سو چیس یعنی وہ سوا اشپک کالا اللہ ما بغوی لکلی دی پر طول دنیا بانده بلکی دا طول دنیا پا انسانان و بجناتو پا مرغان و پا حیواناتو او په درندګان په دې ټولو باندې اوسو شپک کله سليمان عليه السلام هغه حکومت هم کړی او سره د دې نسومره مارغان چي دي صرف حدود نه یا میګي نسومره مارغان او دواب چي دي داګه ټولو په جبه باندې پویدو او دا غرنګي مختلف صنعتونه ودم الله جل جلاله هغه ور کړیو نه دا پرې ولقد اتينا الله وتحقيق زرم ور کړو داوود او سليمان علم داوود او سليمان تا علم علم وقال او دوال ويلو الحمد لله الذي تعريف ته الله تعالی د پر بتور شکريال لله الذي دا غل د پر فضلنا جمن ته فضیلت را کړه پهلم نبوت سره او پهلم سره علا کثیر من عباد المؤمنین باندې رو بندگانو خپل باندې و وارث سليمان داوود او وارث سليمان عليه السلام دا داوود د داوود علیه السلام په علم نبوت کې وقال او سليمان عليه السلام يا ايها الناس خلقوا علمنا انت پويرا کليش ودا منطق تر داوازونو د مارغانو دا आवाज د مارغو دا आवाज د مارغانو بطور معجزه واوتينا ورا کليش ودا منتا من كل شيء نر يو شي ضروري ان هذا يقينن دا طاجدا دا را کليش دا دا نعمت چي لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ خَامَخَاوُمْ دَا الْفَضْلُ الْمُبِينُ فَضْلُ اخْكَارَ دَا اللَّهَ دَي الحمد لله رب العالمين وعلى آمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وسلم سالا وفي قرآن تنسيب كلا دنیا خير و دسوانا وصدى الله رضي شكرين وعلى رب العالمين وعلى رسوله محمد وعليه وسلم